کیا عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے؟ نہیں، اس میں مردوں کی مشابہت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.